Aoloha unda mende na wanunde na meni. Aoloha mende na wanunde na mebuwa. Aoloha unda mende na wanunde na meni. Aoloha mende na wanunde na mebuwa. Aoloha unda mende na wanunde na meni. Aoloha mende na wanunde na mebuwa. Dovile weyi wekata nunde mana jwae. Milite weyi wekata nunde mana jwa waka numlite wedu benegae. Yeah. Wagonu mite wedu benegae. Ebuzu anando Ogwemenu nde yena wase kukuna. Tanta jenai Belina lena motolo mesikbe budu. Aoloha unda mende na wanunde na meni. Aoloha mende na wanunde na mebuwa. Aoloha unda mende na wanunde na meni. Aoloha mende na wanunde na mebuwa. Aoloha unda mende na wanunde na meni. Aoloha mende na wanunde na mebuwa. Milita weyi wekata unde mana jwae. Dovile weyi wekata unde mana jwa wakonu mlite wedu benegae. Yee yeah. Wakonu mlite wedu benegae. Ewuzu anando kwa menu nde yena wase kukuna. Taka jenai da bene na yo ne na du to je mepe mi na da bene na yo ne na du to je mepe nu se de wa tu lo me wa mi bo da ju kele bola mi na da bene na yo ne na du to je mepe baka baka da bene na yo ye na du to je mepe mi na da bene na yo ye na du to je mepe nu se de wa tu lo me wa mi bo da ju kele bola mi na da bene na yo ye na du to je mepe mi na da bene na yo ye na du to je mepe nu se de wa tu lo me wa mi da no I se lo na yo anu ma mi do anu mo fe mi anu ma du e mi do anu mo fe mi anu ma nu e mi do anu mo fe mi anu ma nu e mi do anu mo fe mi Wangano papa wanawe to de pawe so de ya to de pawe opena to de pawe ekele yo vo wangano papa wanawe to de pawe so de ya to de pawe opena Wangano baba wenawe, tole bawe soleha. Tole bawe upene, tole bawe ekele basene. Wangano baba wenawe, tole bawe soleha. Mesenere lue, je wa kunue. Mesenere lue, je wa kunue. Mile mai de kuzinga e dono watonyebe. Mile mai de kuzinga e dono watonyebe. Je okolo akubwa dutoye koja. Wangano baba wenawe, tole bawe sodea. Pepe de nanula, pepe de nanula, pepede na nu lojo obi mona bojoto ketole ida so wa wa bo na o me se lepo ketole ida so wa wa bo na o me se lepo awon ga ma no to lanu ayo lo to se na bo awon ga ma no to lanu ayo lo to se na bo ala wa da ma isu pepe Oh, Tongo, I do, boys, on Jacaboame. I walk away, no way, no, and I'm on to shout. To shout, camarade. Oh, send me. Who has a no way to go? Benevi. e così tu la stessa, bene mi me preduto, e così tu la stessa, tu cui na u bene tu, ma so tu vese nella be. Sa mi che te do cano, non hai poco a qui. Make a motion, cake. I go away. Go on, Safu, well, hello. You go back in the coy. Go on, Safu, well, hello. You go back in the coy. You go down, I got a door. Yamika, yamika, go. Mekako sika plepe melena muloa sika plepe melena mujapule sika plepe melena muloa sika plepe melena muloe manya simekuo maya simekuo maya simeku simekuo maya ha maya Mia, e vudu bene coito, mia. Apo we de no moro ya juwe, apo we uya kuba. Apo we de no, podo ya juwe, apo we de no, Oh,

Yeah.

shebo eliye eliye ana pa shebo eliye elizabeti a o wa na pa shebo wa pede to ya si o se we na we o pede to ya ko ma u we na we eli ma lo o yesa yesa yesa yali yali yali ana pa shebo Hey, you wanna Mississippi, oh, eh, ah, Tereba, so Mississippi. Ah, papa, papa. Voilà, fiché, révolution. Voilà, fiché, à quoi? Voilà. la fiche opposition on la fiche quoi tani kanje kandu kandu kandu on la fiche ape mi anamo ami pondo ne pe ape mi anamo ami pondo ne pe ape mi do wede nu anamo ami pondo ne pe na do pedu ape mi o zo ape Thank you. Baba, la die, baba, baba, la die, oh baba, balongo si baba, la die.